Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym, a w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć, bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy podsłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Dwudziesta druga na zegarach, tu program trzeci Polskiego Radia, środa 4 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Będą protesty ogólnopolskie, porozumienie związków zawodowych ogłasza pogotowie strajkowe. Spotkamy się z pozostałymi centralami związkowymi, by zastanowić się, jak skoordynować naszą akcję protestacyjną. Rośnie bilans ofiar katastrofy samolotu na Tajwanie. Według najnowszych informacji zginęło 31 osób. 50 metrów kwadratowych zamienił na 100. Za chwilę o tym, gdzie zamieszka nowy prezydent Włoch. Najpierw Solidarność, teraz ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych ogłasza pogotowie strajkowe i zapowiada akcje protestacyjne. Powód? Szef związku mówi, że nie ma możliwości porozumienia i rozmowy z premierem Kopacz. Jan Gus zapowiada na jutro wspólną konferencję OPZZ-u, Solidarności i Forum Związków Zawodowych. Związkowcy zamierzają przedstawić plan protestów. To, co się dzieje w zakładach pracy, dotyka każdego pracownika, bez względu na to, czy jest to członek OPZZ-u, Solidarności czy Forum. Dlatego w dniu jutrzejszym spotkamy się z pozostałymi centralami związkowymi, by zastanowić się, jak skoordynować naszą akcję protestacyjną, by była ona skuteczna. Tymczasem przedstawiciele rolniczego OPZZ zapowiadają dalsze protesty rolników. Dzisiejsze rozmowy z ministrem rolnictwa zakończyły się fiaskiem. Negocjacje zostały zerwane. To oznacza, że kierowcy muszą się spodziewać kolejnych utrudnień z powodu drogowych blokad. Opuszczając gmach resortu, szef rolniczych OPZZ Sławomir Zdebski nie ukrywał swojego rozgoryczenia efektem negocjacji. No niestety, ale w takim toku rozmów prowadzić nie będziemy. Jeżeli polski minister rolnictwa mówi, że nie wypłaci pieniędzy, bo mu na to przepisy nie pozwalają, to niech sobie te przepisy zmieni. Minister Sawicki odpowiada, że na 12 zgłoszonych postulatów 10 jest albo zrealizowanych, albo uruchomiono w tym celu stosowne procedury. Dalsze indywidualne spotkania z OPZZ nie są więc planowane. Rozwiązanie dotyczące kwestii trzody chlewnej i mleka, jeśli będzie gotowe, to w pierwszej kolejności media i pozostali rolnicy zostaną o nim poinformowani. Związkowcy dają ministrowi czas do piątku na konsultacje z premier Kopacz w celu dalszego dialogu z rolnikami. W międzyczasie nasilać się będą drogowe protesty. Jutro traktory pojawią się między innymi w okolicach rodzinnego domu ministra Sawickiego. Michał Fedusio, Polskie Radio. 31 ofiar to najnowszy bilans katastrofy samolotu pasażerskiego na Tajwanie. Maszyna wpadła do rzeki niedaleko stolicy Tajpej krótko po starcie. Na pokładzie było 58 osób, 15 osób przeżyło, 12 nadal jest poszukiwanych. Samolot linii TransAsia odbywał lot krajowy. Z pierwszych doniesień wynika, że uderzył w przęsło estakady. W mediach pojawiły się dramatyczne zdjęcia, na których widać mocno przechylony samolot lecący tuż nad autostradą. Ekipy ratunkowe już wydobyły i rozcięły wrak maszyny, próbują dotrzeć do osób, które mogą przebywać w środku. Udało się także znaleźć czarne skrzynki maszyny. Są podejrzenia o kradzieże samochodów, rozboje, handel narkotykami, włamania do mieszkań. Mazowiecka policja rozbiła w Żyrardowie 10-osobowy gang. Grupa działała od wielu lat, a w akcji zatrzymania jej członków brali udział antyterroryści, mówi Andrzej Lewicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Grupa ta działała w okresie od 2003 do 2014 roku na terenie powiatów żyrardowskiego, sochaczewskiego, grójeckiego, rawskiego oraz skierniewickiego. Wszyscy zatrzymani to mieszkańcy powiatu żyrardowskiego. Zatrzymani są w wieku od 22 do 49 lat. Może im grozić do 12 lat więzienia. Nowy prezydent Włoch zamieszka w Kwirynale. Pałac należący dawniej do papieży i królów Włoch od zakończenia II wojny światowej jest oficjalną rezydencją prezydenta republiki, ale nie wszyscy poprzednicy Sergio Mattarelli byli jego lokatorami. Marek Lenert. Z 50 metrów kwadratowych na 100. Tak zmieniło się mieszkanie byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, od kiedy został prezydentem. Sergio Mattarella zdecydował bowiem, że będzie mieszkać w Kwirynale, ale w bocznym skrzydle, właściwie na tyłach pałacu, w apartamencie, który zajmował kiedyś Carlo Azeglio Ciampi. Stanowi on niewielką część rezydencji, w której jest 1200 komnat o łącznej powierzchni 110 000 metrów kwadratowych. Kwirynał jest 6. co do wielkości pałacem na świecie i największą rezydencją głowy państwa. Decyzja o zamieszkaniu w nim skromnego i samotnego prezydenta tłumaczy się też względami logistyki. Każdy jego przyjazd do pracy i powrót do domu oznaczałby paraliż ruchu ulicznego w wiecznym mieście. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejne informacje w Trójce o 23. Zapraszamy. W nocy z jednej strony możliwe słabe opady śniegu, z drugiej lokalne gęste mgły, wszędzie mroźne od minus 9 do minus 4 stopni, jeszcze zimniej w kotlinach górskich, tam nawet do minus 15. Jutro na przemian chmury i słońce i sporo rozpogodzeń. Miejscami, zwłaszcza na południu, słabe opady śniegu, a temperatura od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nasz mistrz licytacji ciężko pracował, a państwo byli bardzo hojni. Proszę państwa, kto da więcej? Wciskam. Rozmówca podwyższa sumę licytacyjną o 100. No już, wcisnąłem. 12 800, pojawiło się. A widzi pan? To pomaga, tak. Będzie 50 000. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Gdzie jest mój młotek? Sprzedana. Akcja Święta Bez Granic przyniosła dotychczas ponad 820 tysięcy złotych, zebranych na rzecz podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Bardzo dziękujemy. Podsumowanie akcji w Trójce w piątek po godzinie 16. Do usłyszenia. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Się kręci rock'n'rollowa jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Uderzył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski tak. Usychał na tłód szary rozbity czas, martwy pusty dwór. Proszę Państwa, wódka Suflera grała dla Was w następującym składzie. Remek Lipko. Tomasz Waliszewski. Śpiewały dla nas panie Tania i Małgosia. Łukasz Filf na gitarze. Mirek Stępień, gitara basowa. Gościnnie wystąpili z nami Mieczysław Jurecki. Wojtek Sugowski. Piotruś Sugowski. Galidia Andrzejczak. Krzysztof Sugowski, dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc. I największa z wszystkich mi na witraża szklę. Znowu w drogę trzeba iść, życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi. Witam bardzo gorąco i serdecznie. Przywitała Was budka Suflera z ubiegłorocznego koncertu na przystanku Woodstock. Według czytelników teraz roku, którzy w plebiscycie brali udział po takim podsumowującym cały zeszły rok muzycznie, ten koncert został uznany jako koncert roku 2014. Także w pierwszej dziesiątce znalazł się koncert Essie Drinkers na przystanku Woodstock i zespołu Tea Love także na przystanku Woodstock. A więc cieszymy się bardzo, że Woodstockowicze dają w ten sposób sygnał, wysyłając plebiscytowo swoją opinię na temat koncertów. Istotnie koncert budki Suflera powoli chyba się stanie płytą platynową, jeżeli chodzi o DVD, i złotą, jeżeli chodzi o CD. Bardzo pięknie wydana, w najlepszych sklepach, jak to miło powiedzieć, do zdobycia, ale oddająca w sposób niesamowity klimat, atmosferę, fantastyczny czas spędzony na ubiegłorocznym przystanku Woodstock podczas tego koncertu. Tym utworem nie zakończyła Budka Suflera swojego koncertu. Tam się jeszcze działo dużo, dużo więcej, ale ja przy okazji dziękuję za opinię na temat koncertu zespołu Koma, który był pokazywany w ostatnią sobotę w programie drugim Telewizji Polskiej. Ta płyta wyjdzie w maju. I oczywiście to, co widzieliście na ekranie telewizora, to był koncert nie cały, ten koncert cały i zmontowany specjalnie, bo to, co się działo w sobotę, to była taka pierwszy zrzut z taśmy z montażu, który robimy jeszcze podczas koncertu, a tym razem w maju podzielimy się razem z wami płytą DVD i CD, na którą siedzimy teraz cały czas, a więc będzie to przepiękny obrazek ze wszystkich kamer, ze wszystkich wszystkich rejestracji, ale także dźwiękowo, bo z tego jesteśmy najbardziej dumni. Nasze płyty są bardzo wysoko oceniane, jeżeli chodzi o dźwięk i walor obrazu. SMS 71335 się kręci małpa polskieradio.pl i oczywiście nasze pytanie, kto tak pięknie i kiedy tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock. SMS 71335 się kręci małpa polskieradio.pl. Kto tak pięknie grał, to jest oczywiście nasz konkurs. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Chcieliśmy przy okazji przypomnieć, że jeden z tematów naszego tegorocznego finału jest właśnie diagnostyka skierowana dla dzieci z chorobami onkologicznymi, a więc będziemy się zajmowali oddziałami onkologicznymi. A do tej pory między innymi kupiliśmy 80 ultrasonografów. W ten sposób tworząc 80 punktów takiej wczesnej diagnostyki onkologicznej. To były bardzo, bardzo nowoczesne ultrasonografii. Pamiętam, że kiedy je kupiliśmy i kiedy one przyszły do Polski, to zrobiliśmy taki objazd przez Warszawę, żeby ludzie zdali sprawę, że to dwa wielkie tiry, czy nawet trzy, jechały z tymi urządzeniami. To było potężne zamówienie, a z przodu jechał angielski autobus i przy okazji rozliczaliśmy wtedy finał. Finał rozliczamy podobnie, będziemy w marcu, na początku marca mieli, myślę, już policzone pieniądze. Pieniądze się liczą cały czas. Macie ranne i popołudniowe notowanie na naszych stronach internetowych wospo.rg.pl. Na dzień dzisiejszy, ja ponieważ też dostaję takie informacje przez cały czas telefonicznie, a więc na dzień dzisiejszy w tym momencie mamy policzonych 33 976 866 zł. Oprócz tego ponad 3 miliony, prawie 3 miliony 60 tysięcy w aukcjach Allegro, ale to się zmienia. Licytujcie, tam są niesamowite rzeczy, które jeszcze można ciągle licytować. A tak przy okazji, dziękuję tu za piękną opowieść, jeśli chodzi o Rafała Sonika. Konkurs, aha, jeszcze o tych, bo mówiłem o USG, ale jeszcze dodam, że zakupiliśmy także mnóstwo urządzeń, 1045 urządzeń medycznych dla hospicjów i między innymi 40 samochodów. Są one widoczne w Polsce, być może na pewno ktoś je widział, a więc samochody bardzo pięknie pomalowane, ozdobione serduszkiem, które wyraźnie mówią, że wszystkie hospicja, które się do nas zgłosiły kilka lat temu, wszystkie otrzymały sprzęt. To jest także kupowany sprzęt z 1%. Się kręci małpa.polskieradio.pl. Konkurs na Dzień Pozytywnego Myślenia był i jest bomba pomysłem. Sam dowiedziałem się o nim przypadkiem, zaglądając na fundacyjną stronę. Dodałem swoją propozycję od razu bez większego zastanawiania napisaną. Ku mojemu zaskoczeniu dnia następnego usłyszałem ją u ciebie na blogu. Budzisz się smutny, zaśniesz wesoły, wierząc w siebie i tych, co w niebie, mijając ludzi, co szczekają. I to dopiero mi udowodniło, że ta myśl jest naprawdę pozytywna, chociaż zawierająca elementy prozy życia. A wywiadu z Rafałem Sonikiem słucha i ogląda się niczym baś o początkach polskiego kapitalizmu. Rafał Sonik udzielił nam przepięknej opowieści, podzielił się ją na takie części i umie na blogu, czyli na Kręciole TV. Możecie obejrzeć fantastyczną opowieść o tym, jak Rafał najpierw zarabiał pieniądze, a później usiadł na kłada, skakiwał na pudło, na drugie miejsce Radiu Dakar, a w tym roku zdobył to najważniejsze trofeum, czyli wygrał rajd Dakar. Pięknie opowiada, a jeszcze oprócz tego dał nam fantastyczne zdjęcia, które pokazują ten bezkres niesamowity kraju, po którym jedzie na kładzie samotnie, no nie samotnie, ktoś go filmuje, ale czuje się tą samotność, ten niezwykły wysiłek, a na końcu wspaniałą radość z uzyskanego rezultatu. Rafał przeznaczył swój kask, który został wylicytowany za 20 100 zł. Na tym kasku był między innymi nalepiony nasz znaczek, czyli Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyglądało to naprawdę fantastycznie. Third World, czyli zespół, który zagrał u nas w 2013 roku na przystanku Woodstock. Baby, when the music's playing, I wanna see you. Third World to zespół, niesamowity zespół, który obchodzi chyba 40-lecie swojej gry na scenach całego świata, właśnie na przystanku Woodstock. Moi drodzy, a my otrzymaliśmy wczoraj do fundacji bardzo ważny dokument z Fundacji Zielona Przystań, prowadzony przez Sławomira Grzegorka, o całej sprawie związanej ze sprzedażą alkoholu. To są bardzo ważne dokumenty, ponieważ my chętnie gościmy u nas na przystanku Woodstock te organizacje, które się do nas zgłaszają. Jest to Fundacja Wsparcia Psychospołecznego z Łodzi, i która to fundacja i ludzie, którzy przyjeżdżają razem z Sławkiem, zajmują się problemami alkoholowymi. Zazwyczaj jest tak, że ci, którzy mają się tym zajmować formalnie, te wszystkie organizacje, kompletnie nie są zainteresowane tym, co my robimy. Kiedyś nawet były, teraz to sobie zupełnie to odpuszczono. Nie znam takiego festiwalu, nie znam takiego miejsca, które robi się tak ludne jak u nas, gdzie jest sprzedawany alkohol, jest sprzedawane piwo, żebyśmy tak dużo także o tych sprawach nie mówili. Mówimy przez cały czas. Ja ze sceny mówię, przeżyj trzeźwo przystanek Woodstock. A ludzie, którzy do nas się zgłaszają, jak z Fundacji Zielona Przystań, między innymi służą swoją wiedzą, aby zrobić spotkania z młodzieżą, z woodstockowiczami, aby mówić o problemach alkoholowych, ale także, o co ich prosimy, kontrolują tę sprzedaż. I moi drodzy, okazuje się, że ta kontrola wypadła bardzo dobrze. Ja wcześniej mówiłem o komunikacie sanepidu, o komunikacie dotyczącym szpitala polowego, a tym razem Sławek jego ekipa obserwowała sprzedaż piwa przy stoiskach sprzedających talony oraz przy nalewakach. Po tych działaniach następowały rozmowy informacyjne, edukacyjne lub interwencyjne. Przeprowadzono 91 obserwacji. 100 razy w roku 2013, 80 razy sprzedawcy sami sprawdzali dokumenty tożsamości młodo wyglądających osób. 71 razy interweniowano u sprzedawców o poproszenie dokumentów tożsamości młodo wyglądających klientów. Nie stwierdzono zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Przeprowadzono konsultacje, przeprowadzono ich 791, a więc rozmawiano z ludźmi o problemach alkoholowych. Główny przedział wiekowy ludzi, którzy byli najbardziej tym zainteresowani, to 19-25 lat, aż 474 osoby chciały porozmawiać, spotkać się i mówić o tych problemach. Rozdano 19 tysięcy ulotek i materiałów informacyjnych, 3 tysiące opasek na rękę z napisami "Muzyka moim alkoholem", "Dziękuję, nie piję alkoholu". Jeszcze tutaj jest ważna rzecz, że na przyszły rok, czyli na ten rok, będziemy bardzo mocno mówili o tym i będziemy to propagowali. Chcesz zakupić alkohol? Przygotuj dokument tożsamości. I bardzo dziękujemy za długi bardzo raport, bo tu są mi opisy, o czym rozmawiano, kto rozmawiał, a więc cała ekipa Sławka Grzegorka, która świetnie pracowała. To są wszystko ludzie, którzy przyjeżdżają za własne pieniądze, nie mają żadnego wsparcia, okazuje się, oprócz wsparcia z miasta, oprócz wsparcia naszych sponsorów, to żadna organizacja, która w Polsce się tym zajmuje, niestety nie wspiera takich działań, które są prowadzone przez Sławka. Raczej wolą ująć to w ten sposób. Proszę w ogóle nie sprzedawać alkoholu. To nie na tym polega. Właśnie na tym polega, że jest piwo i ten raport, który mówi, że żadna osoba nieletnia, sprawdzana w tych kontrolowanych zakupach, nie otrzymała, nie mogła kupić piwa, po prostu tak. A więc będziemy sprawdzali, będziemy kontrolowali, ale mam tu smutną wiadomość. Niestety, mam smutną wiadomość za gazetą lubuską, podaję wam. Bezmyślni wandale ścięli drzewo, napisali tabliczkę, bo zasłaniało. Sprawę bada policja. Jedno, jedyne drzewo, te, które stało obok całej alei i naszego sklepiku, to drzewo zostało ścięte. Coś tak bezsensownego, tak idiotycznego, co się wydarzyło, to się po prostu w głowie nie mieści. A ten zespół zagra na małej scenie, czyli Mrozu. Mocniej, głośniej, nic nie jest istotne, bo to jest nasze terytorium. Mała scena, mała scena. O tym mówiłem, na małej scenie dziać się będzie bardzo, bardzo dużo. Kolejny zespół to jest Mrozu, bo jak nie my, to kto? To jest właśnie ten pan świetnie, który zagrał na pod Pałacem Kultury na finale, ale także podczas finału w studiu telewizyjnym. A drugim zespołem, który zagra na małej scenie przystanku Woodstock, to bardzo zasłużony zespół dla polskiej sceny rockowej, punkowej, czyli Proletariat. Wszyscy w natarciu siłą próbują pokonać się fałszywą prawdę jeden drugiemu przekazuje. W modlitwy słowach nie ma miłości, pozostał gniew. Za małych głowach kochać bliźniego oznacza grzech. Czy już wiem, czy przekonałem się tej świadomości? Kolejna minuta upewnia mnie. Teraz wiem, jak potrzebny jest tlen. Komu trzeba go dać, żeby zaczął się śmiać? Teraz wiem, że smakuje mi tlen, ale dla was to grzech, ale dla was to pech. Histeria spisku wszystkim gorączką udziela się. Ruch idą pięści, gdy argumentów już brakuje. W zepsutych głowach każda wątpliwość oznacza grzech. Miłość do reszty w pogardy słowach jedyną jest. Czy już wiem, czy przekonałem się? Kolejna minuta upewnia mnie. Teraz wiem, jak potrzebny jest tlen. Komu trzeba go dać, żeby zaczął się śmiać? Teraz wiem, że smakuje mi tlen. Ale dla was to pech. Czy już wiem, czy przekonałem się tej świadomości? Kolejna minuta upewnia mnie. Proletariat na małej scenie tegorocznego przystanku Woodstock. Ja przypominam, mała scena, duża scena oraz scena pokojowej wioski Kryszny. To te trzy sceny rozbrzmiewają muzyką bardzo, bardzo głośno. I także przypominam wszystkim, że plebiscyt Złotego Bączka trwa. A więc wybieram najlepszą zespołu, najlepszą kapelę zagraniczną z dużej sceny, polską z dużej sceny i oczywiście bohatera sceny małej. A na tej scenie już rok temu działo się bardzo, bardzo dużo. Z całego serducha, Agaciorko, kochana, tydniem wraz z tobą cieszyć się chcę. Zdrowia, energii i siły od rana, bo wiesz, jak bardzo kocham cię. Bartas, ale wiesz, wymyśliłeś, proszę cię, Bartas. Ale się należy, bo Agaciorka ma imieniny, nie, urodziny, ma wszystko w jednym. A więc życzenia przeczytałem. Dobry wieczór. Wróciłam sobie z urlopu w Brazylii i w końcu mogłem posłuchać o moim ukochanym festiwalu, na który czekam z wytęsknieniem. Brazylia przybliżyła mnie trochę do wakacji, bo tam jest przepiękna pogoda, ucokowy klimat, jak się patrzy. Przepełniona słońcem, przesyłam pozdrowienia gorące z Wałcza. Natalia, sesja w pełni, nie ma spania, a mózg aż paruje. Nagle słyszę w głośniku pierwsze dźwięki, jest taki samotny dom. I przypomina mi się ten piękny wieczór na Woodstockowym polu, magiczny klimat koncertu Budki Suflera oraz uczucie, którego nie potrafię opisać. Ciężko uwierzyć, że to już ubiegłoroczne wydarzenie, a kolejne za jakieś pół roku. Dorota napisała spontanicznie i bardzo pozdrawia. Witaj Jurek, świetnie rozpoczęta audycja. Muszę przyznać się do strasznego faktu, jakim jest to, że z przyczyn zdrowotnych przespałam koncert Budki, na czym cholernie ubolewam do dziś. Pozdrawiam Woodstockowiczów. Widzimy się niedługo. Panda. Sięgnij po płytę. Ameryka, czyli Rammstein w wykonaniu Huntera i całej plejady przyjaciół, którzy realizowali 2 lata temu metalowy projekt na przystanku Woodstock. Euch vom Feldrich schützen. Und wer nicht tanzt, er will am Schluss. Weiß noch nicht, dass er tanzen muss. Wer will den einen lieben reigen? Ich werde euch die Richtung zeigen. Nach Afrika kommt Santa Claus. Und von Paris steht Mickey Mouse. SMS 71335. Witam Jurku, jak co tydzień ze słuchawkami na uszach. Zgłaszam się. Dzięki za Budkę Suflera na początek. Mariusz Tubylec. Siemka, pozdrowienia dla całej ekipy Się Kręci i dla Gracjana z Sieniawy Lubuskiej, który jest od 4 audycji waszym słuchaczem, a od zeszłego roku Woodstockowiczem. Pozdrawia wujek Regan. Cześć Jurek, prezesie. Kupiłem dzisiaj DVD Budka Suflera, ale czat ogląda się fantastycznie. Ciary na całym ciele. Pozdrawiam Barta z Poznania. Jak dobrze, że pan jest, bo jest szansa dla maluszków i ludzi starszych. Jak można pana nie kochać? Całuski od Seniority z Częstochowy. Seniority, dziękuję ci bardzo. Się kręci mapa polskieradio.pl. Budka na dzień dobry i od razu ciary na wspomnienia. Przy okazji też wspomnienie z finału. Pierwszy raz byłem w Warszawie i to od razu w TVP. Świetnie się bawiłem razem z innymi aprzypinkowcami. Dzięki za możliwość wejścia do studia i brania udziału w pierwszych szeregach najpiękniejszej armii na świecie. Dzięki wielkie, Michał z Wrocławia. aprzypinka.pl, czyli krótki napis, nie mam focha. Zdjęcie. Już tam chyba z 1000 osób jest nas. Dobry wieczór prezesie. Już od rana nie mogłam doczekać się dzisiejszego wieczoru i znowu fundujesz nam kawał znakomitej muzyki. Chciałabym pozdrowić dziś wszystkich, którzy dodają mi skrzydeł w dążeniach do celu, a ostatnimi czas jest mi to bardzo potrzebne, za co ogromnie im dziękuję. Fundacji także, w tym zasługa Martyna z Kostrzyna. Moi drodzy, wymienię teraz stację, a za moment powiem, o co chodzi. Elbląg, Świebodzice, Terespol, Legnica, Poznań Główny, Gdynia Główna, Wałbrzych Miasto, Wrocław Główny, Skierniewice, Przemyśl Główny. Dzięki PKP i przewozom regionalnym 18 lutego na tych dworcach dzieci będą uczyły udzielenia pierwszej pomocy z naszego programu RUR i od tej pory co miesiąc będziemy w 10 różnych miastach, a więc będziemy pokazywali, będziemy uczyli, będziemy mówili o tym, że to jest bardzo ważny przedmiot i powinien być przedmiotem obowiązkowym, ponieważ dzięki naszej akcji, która już trwa kilka lat, 2 miliony dzieci polskich nauczyło się udzielać pierwszej pomocy. I w tych miejscach będziemy 18 lutego. Kirill Dziajkowski, pomyślałem sobie, Get to Life, że to jest także ten rodzaj muzyki, który mnie na przykład bardzo podkręca i czyni taką energię, która jest wam bardzo potrzebna. Kirill Dziajkowski, 2013 rok. Pim pam pam, no stumbling block. When you're dead pam pam, you feel, you feel them on the attack. Pim pam pam, no stumbling block. Could I Asian, European, Arab, white or black? See we are speeding, shock we are shock, shock. This thing I can be the love, the fire will have fire. See we are speeding, shock we are shock, shock. This thing I can be the love, the fire will get a life. Ghetto life, looking for your burning. Ghetto life, ghetto life. Life's a bargain, ain't it? You, how you think, it's how you feel. From the move, you won't push up, put your mind behind the wheel. Take a breath. Take a walk in the park. Sun is spells, scattered clouds. Soul to soul, heart to heart. A picture of my thomas, love not a pimp or a preacher. Take each day as it comes. An urban jungle survivor. Wide awake in the tree. A transmitter and receiver. Lived in the past, the present, on the way to the ghetto life. You keep the fire burning. Ghetto life. You keep the fire burning. Get so light. Kręcimapa.polskieradio.pl. Dzięki, dzisiaj bardzo dużo maili. Siemka, Jurku, dziś przed głośnikiem pojawiła się nowa słuchaczka Róża, mająca 19 dni, z dużą aprobatą przyjęła głośną i wspaniałą budkę suflera. Serdecznie pozdrawiamy z Wrocławia. Stali słuchacze Hania i Sławek Chlińscy. Nowa słuchaczka Róża plus słuchacz dodatkowy pies Guinness. Siema, na zeszłorocznym przystanku Cok na koncercie Pauli i Karola przy folkowej scenie poznałem Patrycję z Działdowa. Nie popisałem się, gdyż nie wziąłem numeru telefonu. Patrycję, odezwij się. Chociażby na fejsowej stronie audycji. Karol z Działdowa pozdrawia. Cześć, sobotnia zajawka koncertu Komy świetna. Już nie mogłem doczekać się tegorocznego, a mojego pierwszego Woodstocku. Planuję być na najbliższych 10 Woodach pod rząd, mimo że 31 festiwal brzmi dla mnie bardzo futurystycznie. Pozdrawienia gorące z pokrytej wciąż śniegiem północno-wschodniej Polski. Peace, love and Woodstock. Basiek. Dziękuję za audycję. Dobrym kawałkiem zaczęła się. Bardzo dobry. Ja mam od kilku dni nie humor i klimat audycji, dobrze napisane, jest jak lek na całe zło. Bardzo się pośliskam wszystkich wspierających audycję. Ewel, siema mistrzu, tu ksiądz, długi mail, ale siemka żyje i pozdrawiam całą ekipę słuchaczy się kręci, a w szczególności Bartasa, dzięki któremu mogłem odsłuchać ostatnią audycję Ninja. Witaj prezesie, pozdrawiam zimowego Krotoszyna, pełnego pięknej i ciepłej muzyki dzięki twojej audycji. A kto słucha innego radia, niech żałuje, pozdrawiamy Norki z Krotoszyna, serdeczne życzenia urodzinowe dla naszej Agaciorki. Wczoraj znów się zestarzałam, ale nie widzę nic złego z cieszenia się z urodzin, bo to znów kolejny rok, który przeżyłam, w którym działo się dużo i w którym po raz pierwszy byłam na Woodstocku, uściskałam siebie Jurku i poznałam pierogi. Mam nadzieję, że kolejny mój rok życia będzie zdrowy i przeżyty z wami. Dziękuję za obecność w moim życiu. Agaciorka i Adrian Jasiński z Sanoka. Jak co środę jestem z waszą audycją. Oglądałam ostatnią twoją rozmowę na wideoblogu ze zwycięzcą rajdu Dakar 2015, Rafałem Sonikiem i naprawdę wywiad z nim jest bardzo rewelacyjny i oglądam kolejne części. Czwarta część jutro. Trzy części możecie obejrzeć, czyli nasze archiwalia, a muzycznie teraz przygotowałem coś spokojnego, właśnie niech będzie dla Róży, dla naszej nowej słuchaczki. Różo, to jest, nawet ci powiem, kto to gra, bo mam Dead by Chocolate, czyli przepiękna balladowa muzyka, taka kołysaneczka dla nowej słuchaczki z Wrocławia, czyli Róży. It's lower. I came off the highest horse to see you crying the last time. Didn't know when I was come over you, I seemed to wither on the vine. I saw your dream fall in the streets, not a river was it. Thought to know your face again, I only want to come home. Thought that I would know you best, take care for you, be better than the rest. Well, I promise to never tell no lie, take care for you until the day I die. And now I'm here to see you crying again. Well, I was a good way off myself, took a long time to pray. Trouble way too much and I didn't believe I'd feel so good. Thought that I would know you best, take care for you, be better than the rest. Well, I promise to never tell, no lie, take care for you until the day I die. And now I'm here to see you climb again. Moi drodzy, no i cóż, ten czas tak leci nieubłaganie, powoli będziemy kończyli. Ludzie listy piszą, ja przypominam, że bardzo się cieszę, jak ktoś pisze na adres 00977 Myśliwiecka 3 łamane na 5 łamane na 7 łamane na 7, pisze list, po prostu jak ten list przychodzi, taki autentyczny list, to naprawdę to brzmi bardzo pięknie. Ale dostaliśmy tu pięknego SMS-a 71335, bo no trzeba już możemy wypuścić, to będzie pięknie brzmiało. Siema Jurek, tu Borys z Wrocka. Właśnie prowadzę tramwaj. Radiko dałem ciut głośniej i od razu ludzie weselsi. Papa, to dla wszystkich ludzi wesołych, którzy we Wrocku jadą tramwajem prowadzonym przez Borysa Manuczao. Pod nami. Ja powoli będę kończył. Właśnie gonię autem na Kostrzyń. Taka prośba. Kabanosa można usłyszeć. Pozdrawiam Urban. Nie, będzie Manuczao. Pozdrowienie dla Bartka z Poznania. Madzia, dzięki za proletariat. Frontside na Woodstocku. Chasis, to oczywiście była kapela nasza zagadka, a nagrody popędzą do Łukasza z Olsztyna i Michała z Wrocławia. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, obrazki dokręciła TV Łapo, Michał Klimek przy mailach, SMS-ach czuwał Krzysztof Dowie, za chwilę na antenie trójki Janusz Debesem w audycji gitarą i piórem. A ja za dwa listy bardzo dziękuję od Pawła Zienkiewicza z Warszawy i list od Adama Komy z Poniatowej. Także do was wyślę jakąś małą nagrodę, bo kto teraz listy pisze? Manu, ciao, moi drodzy, na dobry, bardzo dobry wieczór i na jutrzejszy dzień. Kocham was bardzo gorąco, serdecznie. Wchodźcie na nasze strony i patrzcie, jak się rozliczamy. Trzymajcie się. Cześć, siema. Matter with me, what's the matter with me? Play like a shaking under the Takana to 7 feet. I beat all the songs on, I'm buzzing in my head, my head like a bomb dog. I listen to the beat, I beat all the songs on, I'm buzzing in my head, my head like a bomb dog. I listen to the beat. Listen to the beat. Listen to the beat. Listen to the beat. Like a king. Listen to the beat, the beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song song, buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat, listen to the beat. Paris, Paris, not the place to be. For little monkey, little Frenchy chimpanzee. Never been on the scene, shoot, get in. Beat, the beat of a song song, buzzing in my head. Listen to the beat, I beat of the song song. I'm present in my head like a bomb bomb. Listen to the beat. Listen to the beat. Listen to the beat. Listen to the beat.